है। इसने कहा कीड़े घरों में अक्सर घरों में चूंटियाँ और मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन्हें मारना चाहिए या नहीं। देखिए किसी ने अच्छा सवाल किया, अगर अक्सर घर में कीड़े चूंटियाँ मकोड़े और बहुत सारे कीड़े जो बहुत कसीर तादाद में आ जाते हैं, इनका मारना कैसा है। देखिए सबसे पहली चीज़, कीड़े मकोड़ों को आप मारें ना, बल्कि आप उनके आने के रास्ते बंद कर दें और दूसरे रास्ते निकाल लेते बिलों के ज़रिए। जैसे आप देख रहे हैं आपके भाई कमरे में कीड़े कहाँ से आ रहे हैं, आप सुराख तलाश की पूरे सुराखों को बंद कर दीजिए, वो खुद कहीं और रास्ता बनाएंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मजबूरियाँ भी है मारना, होता है कभी मजबूरी है मारना, तो सबसे बेस्ट पार्ट है आप झाड़ू दे दें उनको। झाड़ू में थोड़े मरेंगे लेकिन अक्सर बच जाएंगे और फिर आप फेंक दीजिए ले जाकर, ठीक, ये हो सकता है। उसके बाद भी लेकिन अगर मजबूरी है तो आप मजबूरन मार सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप अल्लाह से तौबा ज़रूर कर ले इस मामले में, इसलिए कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उनको मारना आपकी मजबूरी थी। लेकिन मारने में इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि उस पर भी जुल्म ना हो, इसलिए कि बहुत सारे मुस्लिम बच्चे मकोड़े को मारने में लुत्फ़ उठाते हैं, दो टुकड़े करके रहे देखो आधा चल रहा आधा नहीं चल रहा, नहीं ये बुरी बात, इससे आपके बच्चे बेरहम और संगदिल हो जाएंगे बड़े होने के बाद, ये मत होने दीजिए आप कभी। तो मारना भी तो एहसान के साथ मारे और फ़ौरन हटा दी, ताकि खामोखा देखना उनकी तकलीफ़ को महसूस करना टुकड़े करना ये अच्छा नहीं होगा। ऐसा चूहे को पकड़ लिया आपने, ईज़ा देता है, अब बच्चे चूहे को पकड़ लिया आप मार दीजिए या फेंक दीजिए जहर दे दीजिए, वो नहीं करते, उसको ले जाके आँख पे रखते पिंजरे को, गर्म होता भागता फिर हटाते, फिर गर्म होता भागता फिर हटाते फिर गर्म, ये तो ईज़ा देने में, इससे बच्चे संगदिल हो जाएंगे और जब बड़े होंगे ना तो आपकी तकलीफ भी उनको ऐसी रहेगी, ठीक है, तो वो मत होने दीजिए। दूसरा, किसी भी जानवर कीड़े मकोड़ों को अगर तकलीफ़ दे रही है हटाना है, उनको आप जला नहीं सकते। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी थे, वो अपने सहाबा के साथ एक झाड़ के नीचे आराम कर रहे थे, कुछ चूटियाँ निकली और काटने लगी, तो उस नबी ने कहा इन्हें जला दो, अल्लाह ने वही भेजी और कहा उन्हें आँख से मत जलाओ, और उस नबी ने अपना हाथ रोक दिया। इसी तरह दूसरी बात में फरमाया आँख का अजाब सिर्फ आँख का मालिक दे सकता है, तो अब आँख से किसी जानवर को नहीं, बहुत से लोग पेपर जलाते और चूटियों पर ऐसा फेर देते, नहीं, आँख के अजाब किसी जानवर को आप नहीं दे, इसलिए कि आपने फरमाया आँख का अजाब सिर्फ आँख का रब दे सकता है, अल्लाह दे सकता है, तो आँख से जला कर मारना शरीयतन जायज़ नहीं है। तो कीड़े मकोड़ों को आप मजबूरी है मारिए हटा दीजिए, लेकिन आँख से कभी मत जलाइए, इसलिए कि ये जो है दुरुस्त नहीं है, और आँख का अजाब सिर्फ रब्बुन्नार आँख का मालिक ही दे सकता है, हम और आप नहीं दे सकते। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो आखिर